Vuur. Dielke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, een kleine 24 uur nadat Pieter Omtzigt met zijn NSC uit de formatiegesprekken is gestapt, blijven de andere drie formerende partijen vol verbazing achter. Waarom wil Omtzigt niet meer aanschuiven bij informateur Ronald Plasterk? Politiek verslaggever Ewout Kiewiet praat ons zo meteen bij. En meer over de formatie alvast in het NOS-journaal met Christian Bonenbakker. Het Kamerdebat over de formatie is waarschijnlijk volgende week woensdag. Dan praat de Tweede Kamer over het verslag dat informateur Plasterk de komende dagen gaat schrijven. Een aantal partijen, waaronder GroenLinks-PvdA, wilde al eerder een debat, nu NSC uit deze formatieronde is gestapt. Maar daar is geen meerderheid voor in de Kamer. Een oud-medewerker van veiligheidsdienst NCTV die verdacht wordt van het lekken van staatsgeheimen had zeker 900 geheime documenten in huis. En er zaten bijna 350 stukken bij van de inlichtingendienst AIVD. Vandaag stond de man voor het eerst voor de rechter en verslaggever Lidwien Gevers was erbij. Tijdens het onderzoek zijn ze erachter gekomen dat hij een bepaald patroon was in zijn gedrag. Daar zijn ook beelden van. Daar zie je op dat hij bij de printer, bij de NCTV waar hij werkte, documenten stond af te drukken. Dat waren ook voor een groot deel staatsgeheimen. Die nam hij mee naar huis, dan maakte hij daar, die scande hij daarin en dan nam hij die mee naar Marokko. De man zelf wilde niets kwijt over de beschuldigingen. Hij kan een gevangenisstraf krijgen van 15 jaar. Salah Abdeslam is vanuit België naar Frankrijk gebracht, waar hij de rest van zijn levenslange celstraf moet uitzitten. De bekendste terrorist van de aanslagen in Parijs en Brussel in 2015 en 2016 wilde zelf niet naar Frankrijk. Volgens hem zijn de omstandigheden in de gevangenis daar slechter. Maar het Belgische OM bepaalde dat hij toch naar Frankrijk moest. Bewoners van twee wijken in Goes krijgen van de gemeente het advies om ramen en deuren dicht te houden. Bij een brand in het nabijgelegen Kloetingen is vanochtend vroeg asbest vrijgekomen. Dat wordt opgeruimd door een bedrijf. Voetbalsupporters in Griekenland mogen vanaf volgende week weer naar het stadion. Dat was sinds december verboden door de regering als reactie op de vele rellen tussen fans. Er zijn nu strengere regels ingevoerd. Zo moeten clubs vanaf volgende maand bewakingscamera's hebben geïnstalleerd. En volgens online supermarkt Picnic is de muizenplaag in het distributiecentrum in Zaandam voorbij. 5 dagen geleden werd het gebouw gesloten door de NVWA. Inmiddels is de boel schoon, dichtgekit en er is een chief mouse officer aangesteld. De Israëlische premier Netanyahu reageert vanavond waarschijnlijk op het voorstel van Hamas voor een staakt het vuren. Hij geeft om 6:30 Nederlandse tijd een persconferentie. Hamas heeft voorgesteld om 4,5 maand de wapens neer te leggen. In die tijd moeten dan gijzelaars en gevangenen worden geruild, moet Israël zich helemaal terugtrekken uit de Gazastrook, moet de wederopbouw beginnen en moet er worden gesproken over een eind aan de oorlog. Een Israëlische functionaris heeft al anoniem gezegd dat Israël niet met alle eisen akkoord kan gaan. In het zuidwesten van Pakistan zijn zeker 26 doden gevallen door 2 ontploffingen. Er raakten ook tientallen mensen gewond. Het gebeurde in de provincie Balochistan. Wie er achter de aanslagen zit is niet duidelijk, maar er zijn wel vermoedens, zegt correspondent Aletta André. Er zijn in Balochistan meerdere militante groepen actief. Sommige vechten voor onafhankelijkheid of meer autonomie voor Balochistan. Maar ook de Pakistanse Taliban, dat voor een islamitische staat vecht, is hier actief. Dus hoe dan ook zijn het groepen die tegen de staat vechten en dus ook tegen de bestaande volksvertegenwoordigers zijn en tegen de verkiezingen. Morgen zijn de parlementsverkiezingen in Pakistan en het is er onrustig. Zo zijn er spanningen omdat oud-premier Khan eind vorige maand is veroordeeld voor het lekken van staatsgeheimen. Een zoekactie naar de vermiste Adrie Knops in Hoogvliet heeft niets opgeleverd. De politie zocht vanmiddag in een sloot in het gebied waar eerder zijn auto werd teruggevonden. Knops verdween in 2001 nadat hij was vertrokken vanuit zijn huis in Spijkenisse. De zaak werd weer opgepakt op verzoek van Kelly de Vries van de Peter R. de Vries Foundation. De politie doorzocht de omgeving met een drone en metaaldetectoren. Er werd rekening gehouden met het scenario dat hij vermist was geraakt bij het vissen. Omdat er niets is gevonden, is de zoektocht afgerond. En het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht een graadje vorst en in het zuidoosten mist. Morgen vanuit het zuidwesten regen. In het midden en noorden van het land wat natte sneeuw. En de middagtemperatuur is 1 graad of 3. En Bianca Damink zit bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. De dagelijkse files die zijn niet zo heel erg lang. De meeste staan in de Randstad. Er zijn ook niet zo heel veel bijzonderheden tijdens deze spits tot nu toe. Maar wat wel opvalt is de A27. Van Breda naar Utrecht heb je namelijk een half uur tijdverlies tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Staat een vrachtwagen met pech daar. De rechterrijstrook is daardoor dicht. Van Utrecht naar Gorkum sta je ook in de file op de A27. En dat is tussen Hagestein en Noorderloos. Ook door een pechgeval heb je een kwartier extra reistijd. En op de A50 rijdt het nog langzaam door de nasleep van een ongeluk. Van Arnhem naar Zwolle heb je een kwartier vertraging tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw Simonie abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB voor €7,50 bij een SIM-only abonnement. Bij 50PLUS Mobiel. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jonathan Fournel in de serie Grote Pianisten. Op 17 maart hoort u deze winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in de Wanderer Fantasie van Schubert en werken van Beethoven. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Hoe moet de formatie verder na het vertrek van Pieter Omtzigt? NSC staat nog steeds open om onderhandelingen te voeren. Maar als ik die informatie niet heb en op deze manier moet onderhandelen, dan zeg ik vandaag niet. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Ja, hoe gaat het nu verder? Dat is de vraag die Politiek Den Haag bezighoudt nadat Pieter Omtzigt van NSC gisteravond uit de gesprekken met PVV, VVD en BBB was gestapt. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, wat heb jij gehoord vandaag aan reacties van de andere drie partijen? Nou, die waren eigenlijk in lijn met wat Plasterk gisteravond ook zei. Die waren verbaasd. Niet alleen over de manier waarop Omtzigt vertrok. Hij stuurde zijn appje, terwijl de media en zijn achterban al een uitgebreide verklaring hadden gekregen. Maar ook voor de reden van het opstappen. De zorgwekkende informatie over overheidsfinanciën. Die volgens hem te laat kwam. En daar is veel verbazing over bij die andere drie. Luister maar naar de partijleiders Jessogus, Van der Plas en Wilders. Het kan niet zo zijn dat je zegt van, nou ja, er zijn grote financiële problemen. Ik ren nu weg en laat Frans Timmermans het maar doen. Dat is toch niet hoe je problemen in Nederland oplost. Dat is niet wat de kiezer heeft gewild. Dus ik ben daar heel erg teleurgesteld. Ook wel een beetje boos. Nou, kijk, wat ik vreemd vind, is dat je inderdaad een appje stuurt, maar dat je ook de formateur een appje stuurt. Ja. En dat je ook vanavond, kennelijk, dat moeten we zien. Misschien komt hij wel, dat weten we pas als het 7 uur is. Maar ik wil wel graag een beroep op hem doen om te komen. Ja, ik wil een beroep op hem doen om dat wel te doen. Want wij willen ook uitleg. Ik hoop dat hij er vanavond is, laat ik het zo zeggen, bij Plasterk. Zodat we het daarover kunnen hebben. Want ik begrijp de inhoud niet, de route niet. En ik denk dat vooral heel veel Nederlanders denken, wat nu? En dat denk ik ook. Want ik wil heel graag dat we bezig zijn met het oplossen van die problemen. Dus dat je een landsbestuur hebt. Ja, veel verbazing dus bij deze partijleiders. Mm-hmm. Vanavond, je hoort het zelf zeggen, heeft Plasterk ze weer uitgenodigd... maar Omtzigt is niet van plan om daar naartoe te komen. Vandaag liet hij zich ook niet zien in Den Haag. Hij brak dus die gesprekken af vanwege die overheidsfinanciën... en daar hoor je bij de andere partijen dan ook weer over... dat dit ging om de meest zorgwekkende scenario's die zijn opgevraagd... waardoor deze cijfers waar Omtzigt het over heeft inderdaad hoog uitvallen... Maar volgens die andere partijen zijn daar geen schokkende nieuwe informatie in opgedoken. Ze noemen het dus eigenlijk een gelegenheidsargument van Omtzigt. Hoe gaat het nu verder, Ewout? Ja, dat is inderdaad de grote vraag. Kijk, deze drie partijen die je hoort, die zijn teleurgesteld in Omtzigt. Dat laten ze ook duidelijk merken. Tegelijkertijd is het ook heel dubbel, want ze blijven hem nodig hebben voor een nieuwe coalitie. Want NSC kan, ja, heeft eigenlijk de sleutelpositie, kan zowel links als rechts aan de meerderheid helpen. En dus zien ze hem het liefst wel terugkomen aan die formatietafel. Maar rond NSC hoor je dan ook steeds duidelijker: wij gaan niet in een kabinet zitten. Wij gaan geen ministers leveren. Wij blijven in de Kamer, willen best meepraten over een kabinet, maar gaan niet zelf aan de knoppen zitten. En daarom liet hij dus ook deze andere drie in de steek. Ook vanavond dus, als ze vanavond bij Plasterk zitten, zal hij daar niet bij zijn. Ja, en die andere drie die willen nog steeds een rechtskabinet. Want zij zeggen dat is wat de meerderheid van de kiezers wil. En ze zetten dus, ja, ze willen dus nu vooral Omtzigt neerzetten als de persoon die dat blokkeert, dat rechtskabinet. Ewout, dat zijn de drie partijen, hè, die aan het onderhandelen waren met NRC. Hoe wordt er gereageerd vanuit de rest van de Kamer? Ja, daar is ook wel verbazing. Die andere partijen die willen vooral snel het verslag van Plasterk lezen om te weten wat er nou precies gebeurd is. Waarom deze informatiepoging mislukt is. En ze willen dan ook met hem in debat daarover. Je hoort Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA. Nou, ik vind eerst moeten we precies weten hoeveel breuk zit er nou in. Hè? Wat is er precies gebeurd? Het is duidelijk dat de partijen die hier in de lead zijn graag met elkaar door willen. En ja, dat moeten ze dan maar laten zien. Maar ik zou zo ontzettend graag willen weten, wat is er nou precies gebeurd? Waarom is deze breuk tot stand gekomen? Hoe diep is die breuk? En hoe verder? En daar hebben we dat verslag van de informateur echt voor nodig. Het is duidelijk dat die vier partijen samen aan het begin hebben gezegd, wij willen dit gaan onderzoeken. Ik zie nog geen enkele reden om dat nu definitief achter ons te laten. Ik denk dat ze ook zelf nog wel kansen zien om met elkaar in gesprek te gaan. Ja, en wat Timmermans hier zegt is wel interessant. Dat hoor je dus ook wel breder in de Tweede Kamer. Omtzigt die wil graag andere partijen erbij betrekken. Met een hele brede groep gaan praten over de problemen van Nederland. Maar daar voelen die andere partijen helemaal niets voor. Zij willen dus echt dat deze vier, die de afgelopen periode gesproken hebben, voorlopig het maar met elkaar moeten zien te rooien. Dus als je vraagt hoe verder, nou, dan is dat in ieder geval wat een groot deel van de Kamer voor zich ziet. Deze vier moeten het wel gaan doen. Ja, en het begint dus met die bijeenkomst vanavond weer met Plasterk, waar dan in ieder geval drie van de vier bij zijn. Ja, wat verwacht jij? Wat gaat daar uitkomen? Nou, wat we in ieder geval weten, ja, wat ik zei, is dat Omtzigt daar niet naartoe komt. Ook niemand anders van zijn partij zal daar zijn. Maar Plasterk die moet uiteindelijk een verslag gaan schrijven. Dat moet maandag af zijn. Dus daar zal hij vanavond het over hebben en ook de komende dagen aan gaan werken. Hij moet eigenlijk chocola gaan maken van deze situatie, over hoe dit proces verder moet. En daarbij is het ook nog wel de vraag of dit proces verder gaat met die informateur Plasterk. Want eigenlijk wat Omtzigt gisteren gedaan heeft, was ook wel het vertrouwen richting Plasterk opzeggen, omdat Plasterk die financiële documenten niet op tijd gedeeld zou hebben met hem. Nou, volgende week woensdag is daar dus dat Kamerdebat over dat verslag. En ja, in ieder geval tot die tijd wordt het nog niet helemaal duidelijk hoe dit verder gaat, maar wel dat een volgend kabinet nog wel even op zich laat wachten. Dankjewel, Ewout Kiewit. Het aantal ongelukken met fietsers neemt toe en vaak zijn er ook elektrische fietsen bij betrokken. Tot nu toe kon de politie die niet goed controleren, maar die tijd is voorbij. Politie heeft nieuwe rollerbanken waar ook fatbikes en andere elektrische fietsen op kunnen. Verslaggever Mark Robin Visser was vandaag bij een controle in Amsterdam. Ja, daar komt er weer een. Begeleid door een politiemotor, een onherkenbare politiemotor. Twee dames op een fatbike. En de motoragent reed al een stukje achter ze, vertellen ze mij. Ja, hij reed opeens naast ons, maar het was een motor, maar hij was heel stil. Een motoragent? Ja, dus we zaten gewoon te fietsen en opeens we zien een motoragent naast ons, maar hij was heel stilletjes achter ons, dus we hadden niks gehoord. Ja, klopt. En ze heten Marianne en Amalie en ze zijn allebei 15 jaar onderweg naar school. En ze weten wel dat er iets niet klopt met hun fatbike. Ja, toen werden we aangesproken over dat we te snel gingen. 37, dus het wordt nog eens wat. De fiets gaat op de gloednieuwe rollerbank. Een kek donkerblauw metallic apparaat met een beeldschermpje. Twee agenten houden de fiets vast terwijl een derde erop gaat zitten. En die moet dan gaan trappen. Nou, je moet er nog een beetje conditie voor hebben ook om zo'n fiets aan de praat te krijgen. Meneer Oor van de Nationale Politie, hebt u het zelf al eens geprobeerd? Nou, ik heb zelf nog niet getrapt, maar ik zie mijn collega's bezig en ik zie inderdaad, het is af en toe flink werken. Ja, en het apparaat registreert dan of dat motortje in die fiets nog meehelpt boven de 25 km per uur. Daar gaat het om, hè? Ja, dat is precies wat die rollentestbank doet. En als het goed is, als hij niet opgevoerd is, dan stopt de trapondersteuning bij 25 km per uur. Welk probleem lost u nou op met deze nieuwe rollerbank? Nou, tot voorheen konden wij helemaal geen elektrische fietsen testen. En met deze nieuwe testbank kun je dus zowel bromfietsen met een verbrandingsmotor als elektrische voertuigen testen. En dat is nodig? Dat is hard nodig, hè, want je ziet een verandering in het verkeersbeeld. Veel meer elektrische fietsen, meer en meer. En we weten ook allemaal dat er ook met die fietsen gerommeld wordt, waardoor ze veel harder kunnen als toegestaan. En dat maakt het ook noodzakelijk dat de politie daarop kan controleren. Zeg, hoe doe je dat dan eigenlijk, zo'n ding opvoeren? Hoe werkt dat? Nou, je doet het gewoon via die dashboard. Heb je een plus en dan heb je je aanknop en dan heb je minknop. En dan moet je het eigenlijk gewoon ingedrukt houden. En dan kan je kiezen tussen de stand 1, 2 en dan tot 8. En dan bijvoorbeeld 8 is bijvoorbeeld, ja, wat ik heb gezien op social media is bijvoorbeeld 90 of zo. Dus ik kan hem ook 90 laten gaan, maar ja, dat gaat wel een beetje. Het gaat allemaal elektronisch dus eigenlijk, hè? Klopt, ja. Dus dan hoef je niet, je hebt er niet een schroevendraaier voor nodig eigenlijk. Nee, zeker niet. En je betaalt er ook geen geld voor. En die fietsen zijn helemaal niet zo duur. Dus je ziet ze ook vaker, denk ik. Omdat ze ook al goedkoop zijn en ze gaan snel. En dat trekt jongeren waarschijnlijk aan. Ja, het is natuurlijk een nieuw stukje technische vernuft dat de politie heeft aangeschaft. Gemaakt in Nederland. En ze hebben er totaal 247 gekocht. Die natuurlijk verspreid worden onder alle korpsen in het land. En Arturo Castillo die heeft daar verstand van, want die is de expert. U hebt hem helemaal uit elkaar gehaald, denk ik, en weer in elkaar gezet. Ja, onder andere. Ja? Ik ben betrokken geweest bij het ontwikkeltraject samen met een aantal andere collega's. En daar hebben we in samenspraak met de fabrikant hebben we eigenlijk het apparaat ontwikkeld. Ja, dus het is een uniek apparaat? Het is absoluut een uniek apparaat, ja. Dus we gaan hem overal in Nederland tegenkomen? Ja, zeker. Op dit moment worden ze overal in Nederland worden ze uitgerold. En kunnen ze ingezet worden. Ja. En ik zie nu ook dat de banden, je kunt er ook nog de banden mee oppompen. Dat hoor je nu, hè? Ja, voor bromfietsen en snorfietsen worden de banden op een gemiddelde spanning gebracht. Okay. En dat is namelijk van invloed op het meetresultaat. Dus als alle bromfietsen en snorfietsen dezelfde spanning krijgen, krijgen we allemaal eenzelfde eerlijk meetresultaat. Het is toch fijn dat de banden ook nog even meegenomen worden, toch? En gratis. Nou, en nu? Ja, een boete. Jullie hebben een boete? Ja, een boete. Lekker dan. Ja. Ja, ik lach echt niet hierom. Ik vind dit echt niet grappig. Nee, een elektrische fiets mag 25 km per uur. En als je harder gaat, dan is de boete €290. Bianca Damink, hoe hard gaat het op de weg? Nou, het gaat op de meeste plaatsen niet zo heel erg hard. Er staat 315 kilometer file. Valt op zich wel mee, hoor. De dagelijkse files zijn niet heel erg lang. De meeste staan in de Randstad. Wat wel opvalt, is de A27 van Breda naar Utrecht. Want daar heb je 40 minuten op onthoud. Het staat vast tussen knooppunt Gorkum en Lexmond door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. We gaan even terug naar de formatie. In Enschede, de thuisbasis van Pieter Omtzigt, is het einde van de formatieronde het gesprek van de dag. Ik zeg, is enorm veel geld weggegaan. Dus hij zal wel een achtergrond hebben dat hij dat weet. Want je kunt het maar één keer uitgeven. Als je niet weet wat van geld of je te besteden hebt, dan kun je er ook geen uitspraak over doen, lijkt mij. Ik vind niet goed wat hij doet. Nee? Nee, absoluut niet. Ik had er zoveel verwachting van. Omtzigt stapte gisteren uit de formatiegesprekken. En vanavond praten de drie overgebleven formerende partijen dus nog wel door met de informateur Ronald Plasterk, zonder Omtzigt. Boerenactiegroep Farmers Defence Force ziet, zolang er geen strafbare feiten zijn vastgesteld, geen reden om actievoerders aan te spreken over de recente boerenprotesten. De groep wil het politieonderzoek afwachten en stelt dat de demonstrerende boeren gebruik maken van hun demonstratierecht. Volgens een woordvoerster roept Farmers Defence Force mensen nooit op om de wet te overtreden. En Vincent van Gogh's schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar was aanvankelijk bedoeld als wintertuin. Het stelt de directeur van het Groninger Museum bij RTV Noord. Het schilderij werd 3 jaar geleden gestolen, later teruggevonden door een kunstdetective. Omdat het werk beschadigd was, werd het minutieus onderzocht. En tijdens dat onderzoek werd duidelijk dat Van Gogh aanvankelijk een wintertuin wilde maken, maar dat hij het doek later heeft bijgewerkt. Toen was dat, nickel voor goodbye. Extra sterke muren bouwen met de drap uit je koffiefilter. Het kan, blijkt uit Australisch onderzoek. Het toevoegen van koffieprut maakt beton tot 20% sterker. En het is ook nog eens hartstikke duurzaam. Wat fijn is, want beton zelf is dat niet. Didier Snoek, u bent betononderzoeker aan de Universiteit van Brussel en hebt ook naar dit Australische onderzoek gekeken. Goedemiddag. Goedemiddag. Verrast het u dat je koffiedrap kan gebruiken voor beton? Ik had het eerst nog niet gehoord, maar het is wel een heel erg mooi product om te gebruiken. Het heeft mooie toepassing. Ja, want wat voor toepassingen ziet u? Ik zie eigenlijk een mooie vervanging van het cement, omdat het toch wel mooie eigenschappen kan hebben in het beton als we het goed gaan maken. En dan zie ik eigenlijk een soort van toepassing om krimp tegen te houden of gewoon zelf om het beton duurzamer te maken op zich, want dat hebben we wel nodig. Maar koffie in het beton zou beton kunnen voorkomen dat het beton krimpt, zegt u dat? Ja, dat klopt, dat klopt. Koffie op zich niet, want dan maken we juist het beton iets meer kapot. Maar eigenlijk als we het product gaan opwarmen in een zuurstofloze omgeving, dan krijgen we een soort van poeder en dat poeder kan inderdaad krimp tegenhouden. Krimp is eigenlijk in het beton als het wilt gaan uitgaan, dus hard gaan worden. Het water wordt verbruikt, er treden een klein beetje spanningen op, dus het beton wilt kleiner worden, wilt gaan krimpen. Mm-hmm. En zo krijgen we eigenlijk een paar scheuren in het beton dat we niet willen hebben. Ja, ja. En dat zou je dus kunnen tegengaan op het moment dat je daar koffiedrap aan toevoegt. Ja, dat klopt. Ja. Die zorgen dan eigenlijk voor het vocht, houden een beetje vocht op, gaan dat vocht dan op het gemak, zoals u een kopje koffie zou drinken, afgeven en zo het beton beter maken naar de tijd. En hoe zou het eruit moeten zien in de praktijk, denkt u? Moeten we dan allemaal onze gebruikte koffiefilters verzamelen voor de betonindustrie? Of voor andere industrie, maar de betonindustrie is zeker ook een optie. Nee, dan kunnen we inderdaad alle koffiegruis gaan opvangen. Dan zo snel mogelijk gaan verwarmen, dat we die poeders kunnen gaan krijgen, die soort van houtkolen kunnen gaan krijgen, om dan effectief te gaan gebruiken als cementvervangend product. Hopelijk in de juiste hoeveelheden, want we gaan nog altijd veel te veel beton gaan gebruiken ten opzichte van de hoeveelheden die er zullen zijn. Maar het kan wel een mooie toekomst hebben. Ja. Hoe bijzonder of hoe nieuw is het eigenlijk om afval, iets dat we niet meer nodig hebben, te gebruiken in beton? Dat is helemaal niet nieuw. De Romeinen deden dat bijvoorbeeld ook al. Wij doen dat ook al met verschillende afvalstromen. We kunnen ook assen gaan gebruiken van de normale huistuin- en keukenafval die we gaan produceren. We kunnen zelf luiers of de restanten van luiers in ons beton gaan steken. Eigenlijk alles wat we in beton kunnen steken, proberen we daar ook te doen. We zorgen er wel natuurlijk voor dat het veilig blijft en duurzamer wordt. Want we moeten die oplossingen wel vinden. U zei een heleboel interessante dingen in dit antwoord. En een van de eerste dingen was, de Romeinen die deden dit al. Wat gebruikten die dan om te bouwen? Wel, de Romeinen, wel, tegenwoordig hebben we heel erg grote ovens nodig om ons cement te maken. De Romeinen hadden dat natuurlijk niet. Maar wat ze wel gebruikten, was de vulkanische assen uit de Vesuvius of een andere vulkaan. En die materialen, die assen, hebben ook ongeveer dezelfde eigenschappen als het cement. Dus voor hen was dat een soort van grondstof, een klein beetje afval ook beschouwd. En dat staken ze in hun beton. En sommige van die structuren bestaan nog tot op de dag van vandaag. Ja. En u zei, dus het leverde ook sterk beton op? Het levert ook sterk beton op, ook duurzaam beton bestaat nog altijd. Natuurlijk, ze gebruikten geen wapening zoals wij vandaag de dag gebruiken. Maar het gebruik van vulkanische assen of andere stoffen, vliegassen, hoogvoerslakken van de staalnijverheid of andere, kunnen ook een deel van het cement sowieso gaan vervangen. En het zijn juist die cementen die een mooie toekomst zullen hebben, omdat we dan minder het zwaar vervuilende, CO2-uitstotende, pure Portlandcement moeten gaan gebruiken. Ja. Meneer Snoek, u zei ook, we kunnen luiers in het beton steken. Ja, dat doe ik al even. Dat doet u al? Ja, dat doe ik al. Dat is een onderzoek dat momenteel ook lopend is. Dat zijn eigenlijk de polymeren die in die luier zitten. Die kunnen ook heel veel vocht gaan opnemen. En die zorgen eigenlijk voor juist hetzelfde als die biokool koffiegruis zou kunnen doen. Die zorgen er ook voor dat de krimp volledig tegengegaan wordt. Ja, ja. Dus u zei eigenlijk alles kun je erin steken. En daarmee bedoelt u eigenlijk alles dat dat vocht eruit kan halen. Ja, of bijvoorbeeld oud beton of een soort van andere gerecycleerde stenen kunnen we dan natuurlijk ook gaan gebruiken om zo onze natuurlijke grondstoffen van het beton ook te gaan minderen. Dat is een andere route. En u raakte er al een paar keer aan door te zeggen, het is belangrijk ook in het kader van de duurzaamheid. Want tot slot, hoe belangrijk is het in dat opzicht om afvalstoffen te verwerken in beton? Zeer belangrijk. We produceren meer en meer afval. Momenteel wordt dat allemaal in landfill gestoken, wat dat natuurlijk voor problemen voor de toekomst zal geven. Maar wij proberen eigenlijk zoveel mogelijk het afval te verminderen. Natuurlijk moeten we dan kijken naar iets dat heel veel volume kan produceren. Dat is dan het beton. Mm-hmm. Het probleem is natuurlijk ook om duurzaam te blijven. En er ook voor te zorgen dat het materiaal dat we maken duurzaam is. Want binnen 50, 100 jaar gaan we dat opnieuw moeten gaan vervangen. En anders hebben we daar opnieuw afval. Dus we moeten daar ook wel even aan denken. U heeft nog veel te onderzoeken, maar dit is vast een interessante ontwikkeling. Koffiedrap in beton. Heel hartelijk dank, Didier Snoek, betononderzoeker aan de Universiteit van Brussel. Zometeen komt er wel of geen Amerikaans steunpakket voor Oekraïne. Al maanden wordt daarover gesteggeld. Ook vandaag in de Amerikaanse Senaat. Ster. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro, want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Ik ben Leopold. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quixote. Huub van der Lubbe speelt een man die het goede ziet in de wereld. De man van La Mancha raakt en inspireert. Nu te zien, manvanlamancha.nl. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra vakanties. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit, het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. NPO Radio 1. 1 over half 6, hier is Christian Bonenbakker. De Britse koning Charles is vandaag niet teruggekeerd naar Londen voor zijn wekelijkse overleg met premier Sunak. In plaats daarvan hebben ze met elkaar gebeld. Charles wordt behandeld aan kanker en verblijft sinds gisteren op het landgoed Sandringham. De Israëlische premier Netanyahu reageert vanavond waarschijnlijk op het voorstel van Hamas voor een staakt het vuren. Hij geeft om 6:30 Nederlandse tijd een persconferentie. Een Israëlische functionaris heeft al anoniem gezegd dat Israël niet met alle eisen van Hamas akkoord kan gaan. Politie en Openbaar Ministerie gaan sneller en harder optreden tegen actievoerders die de wet overtreden. Bijvoorbeeld als ze een weg blokkeren of omstreden leuzen schreeuwen. Ze kunnen voortaan meteen een boete krijgen of ze worden achteraf beboet of vervolgd. De burgemeester van Zaltbommel erkent dat hij oerstom is geweest door zijn huis te voorzien van nieuwe kozijnen met dubbel glas. Dat mag niet omdat het een rijksmonument is. Burgemeester Van Mare heeft een excuusbrief geschreven aan de gemeenteraad. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Het is niet bijzonder druk. De dagelijkse files zijn niet heel erg lang. De meeste staan in de Randstad. Wat wel opvalt is de A27, want daar is het druk van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Door een vrachtwagen met pech heb je daar een kwartier tijdverlies. De andere kant op, van Breda naar Utrecht, sta je een half uur in de file op die A27. Daar sta je vast tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn heb je nog een kwartier vertraging tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord. Dat komt door de nasleep van een ongeluk, want die weg is wel weer vrij. Peter Kuipers-Munneke, ik ben benieuwd naar de weerfoto's die jij hebt gekregen. Want volgens mij had het zuiden een heel andere weerdag dan het noorden. Zeker, dat zijn dus ook precies de twee soorten weerfoto's die ik heb gekregen. Af en toe wat zon en vriendelijk weer in het noorden en het midden van het land. En vooral heel veel grijze foto's uit het zuiden, met name uit Limburg, want daar heeft het bijna de hele dag geregend. En dat waren echt wel opmerkelijke verschillen vandaag in het land. Nou, op dit moment is het zo dat het overal in Nederland droog is. Vannacht blijft het ook droog. En ja, je merkt wel buiten dat de luchtsoort, die is echt wat kouder dan de afgelopen dagen. En dus gaat het vannacht ook een klein beetje vriezen. In het binnenland zo'n 1 of 2 graden vorst. In het zuidoosten kan wat mist ontstaan. En er staat ook bijna geen wind. Er zijn ook wat opklaringen. Nou ja, echt best wel een koude nacht. En dus ook bij gevolg morgenochtend. Dan heb je meestal de minimumtemperaturen. Zo tussen 6 en 8 uur 's ochtends. Dus dan ook vriest het en is het koud. Misschien moet je wel je auto ruiten krabben morgenochtend. Nou, en dan krijgen we best wel een... ja, ik vind het zelf op papier niet een hele aangename weerdag morgen. Want het is namelijk best kil met 2 of 3 graden als maximum temperatuur. Daarbij is het bewolkt en in de loop van de ochtend gaat het ook regenen. Dat is echt regen bij 2 of 3 graden, dus dat is niet zo lekker. Het kan ook best veel regen zijn. In de noordelijke provincies en ook in Noord-Holland, daar gaat die regen in de loop van de middag over in wat natte sneeuw. Op weilanden blijft die sneeuw misschien ook liggen. De wegen die zijn wel allemaal boven nul. Dus ik verwacht eerlijk gezegd niet dat het tot grootschalige gladheid gaat leiden. En ook blijft het op wegen en op stoepen en straten waarschijnlijk niet liggen. Dat is echt voorbehouden aan weilanden en gras en tuinen misschien ook. Okay. Dankjewel, Peter Kuipers-Munneke. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals de snelle beller. Lang gaat dat belletje niet duren, want in 15 minuten heeft hij er al 300 kilometer bij. Doei. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. alle aandacht voor sparen. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Het Amerikaanse congres is al maanden bezig om een besluit te nemen over wel of geen nieuwe financiële steun voor Oekraïne. Vandaag zal erover worden gestemd in de Senaat. Nieuwe steunpakket van meer dan 60 miljard dollar ligt klaar. Maar de Republikeinen wilden eerst dat er ook geld ging naar de aanscherping van de migratieregels in de VS. Ondanks een akkoord daarover dreigen ze nu toch nog tegen te stemmen. Zometeen praat ik met correspondent Marieke de Vries over dat steunpakket. Zij was eerder in een kliniek in Maryland, waar Oekraïense veteranen hypermoderne protheses krijgen aangemeten. Zo kunnen ze hun leven weer oppakken en wie weet zelfs terug naar het front. So now it will be one by one. The soldiers they bring the prostheses for each of these guys. Er worden drie armprotheses naar binnen gebracht en één been, voordat de mannen ze gaan passen. Everybody's happy. Elena is van de organisatie die ze hier naartoe heeft gebracht. We are Future for Ukraine Charity Foundation that was created in the beginning of the full-scale invasion. And we are helping Ukrainians who have suffered from the war. Elena's stichting vliegt Oekraïense soldaten naar de Verenigde Staten omdat ze hier de meeste ervaring hebben met het aanmeten van protheses op door de oorlog op brute wijze geamputeerde ledematen. They have such a difficult cases of amputation that in Ukraine we don't have a possibility to help them because of the lack of experience of our specialists and some facilities. So that's why we provide for these soldiers the best decision that we found in the world, in the US. Deze kliniek staat zo hoog aangeschreven omdat hier ook de Amerikaanse soldaten die in de oorlogen in Irak en Afghanistan vochten protheses kregen. Veel ervaring dus. En nu past de 42-jarige Yevgen voor het eerst zijn bionische arm. Die wordt aangesloten op de overgebleven resten van de spieren in zijn schouders. So now we can see his EMG signals coming from the muscles from the electrodes that are placed against his skin. So that's how he's going to open and close the hand. He'll use the EMG from the muscles coming up to open. Go ahead and lock. And now biceps will open and close. Hij houdt nu een pen vast met zijn bionische hand. Good. Do you already feel like a bionic man? Конечно, Terminator. Hij voelt zich net de Terminator, zegt hij lachend. Want hij krijgt niet alleen een bionische arm, maar ook een bionisch been aangemeten. Omdat hij die ook verloren is toen een granaat in zijn greppel terechtkwam. Yevgen maakt er maar een grapje van, maar hij wordt serieuzer als hij benadrukt dat hij niet alleen gevochten heeft voor de onafhankelijkheid van zijn eigen land, maar voor democratie in het algemeen. Maar in het democratisch proces in de Verenigde Staten dreigt een compromis over nieuwe financiële steun voor Oekraïne het na maanden onderhandelen toch niet te gaan halen in het congres. De deal was dat als Biden de stroom illegale migranten aan de grens met Mexico harder zou aanpakken, dat de Republikeinen dan akkoord zouden gaan met een nieuw steunpakket voor Oekraïne van meer dan 60 miljard dollar. Nou, volgens de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, is er geen meerderheid voor te vinden. Most of our members feel that we're not going to be able to make a law here. And if we're not going to be able to make a law, they're reluctant to go forward. Op de achtergrond zou presidentskandidaat Donald Trump druk hebben uitgeoefend op de Republikeinse senatoren om er niet in mee te gaan. Omdat het als een overwinning voor Biden zou kunnen worden gezien als de problemen aan de grens minder worden. En immigratie is nou eenmaal Trumps belangrijkste campagnethema. A lot of the senators are trying to say respectfully they're blaming it on me. I said, that's okay, please blame it on me. Please. En Biden schuift de schuld inderdaad in de schoenen van Trump en de zijnen als het pakket niet door het congres komt. But if the bill fails, I want to be absolutely clear about something. The American people are going to know why it failed. Trump and the MAGA Republicans said no. Because they're afraid of Donald Trump. Afraid of Donald Trump. This is literally his first steps, which is fantastic. In de prothesekliniek leert Mike Cochran, die hier de directeur is, Yevgen lopen met zijn bionische been. Are you tired? Трошки. A little bit, yeah. Okay, we'll just do a few more. Voor Cochran is het onbegrijpelijk dat het vrijmaken van financiële middelen voor de strijd in Oekraïne, waar deze jongens in gevochten hebben, inmiddels een pion is geworden in een politiek spel. For Republican congressmen and politicians come here and see what is the result of what's happening in Ukraine. These guys are sacrificing. We're just writing checks. That's easy. Fighting and losing limbs is not easy. So. Ja, that's it. Een cheque uitschrijven is makkelijk, ledematen verliezen niet, zegt Mike Cochran, directeur van het Medische Centrum voor Protheses in Silver Spring in Maryland. Amerika-correspondent Marieke de Vries. Ja, een cheque uitschrijven is makkelijk, maar hij komt er maar niet, hè? De Senaat is op dit moment weer bij elkaar. Wat zijn de kansen vandaag? Ja, er moet vandaag dus over gestemd gaan worden, hè, over dat zeer omvangrijke pakket, waarin dus naast de hulp aan Oekraïne van 60 miljard ook maatregelen zijn opgenomen om de immigratie beter te beteugelen. Het lijkt erop dat dat er in de Senaat niet doorheen komt. Je hoorde het net Mitch McConnell ook zeggen, omdat er dus te weinig steun voor is bij de Republikeinen. Nou, als dat echt zo is, hè, als het mislukt, die stemming in de Senaat, dan willen de Democraten alsnog een pakket naar voren brengen met alleen geld voor buitenlandse hulp, alleen geld voor Oekraïne, voor Israël. En dan gaat het erom spannen of dat het wel zal halen. Er hangt dus heel veel vanaf vandaag. Marieke, hoe heeft het Amerikaanse congres zich nou zo kunnen vastdraaien in die koppeling van hulp voor Oekraïne aan het aanscherpen van de immigratieregels in de Verenigde Staten? Ja, dat was een voorwaarde van de Republikeinen om dat aan elkaar te koppelen, want het is natuurlijk een verkiezingsjaar. Hè, en ze zagen dat de steun voor Oekraïne bij hun achterban aan het afnemen was, terwijl de onvrede over de grens alleen maar toenam. Dus zeiden de Republikeinen, er gaat geen geld, geen belastinggeld naar Oekraïne als er niet ook geld naar het aanpakken van die problemen aan de grens gaat. Nou, daar is dus 4 maanden over onderhandeld en nu ligt er dus een pakket met strengere maatregelen. En nu trekken de Republikeinen hun keutel in. Waarschijnlijk dus omdat Trump, hè, hun belangrijkste presidentskandidaat op dit moment nog steeds, op de achtergrond druk uitoefent. Immigratie, dat is zijn campagneonderwerp. Hè. Daar voert hij heel stevig campagne op. En ja, als er nu een oplossing komt voor die problemen aan de grens, dan kan hij het daar niet meer over hebben op zijn campagnebijeenkomsten. Ja. Amerika natuurlijk van oudsher de reputatie, hè, dat het land is dat opstaat voor vrijheid, voor democratie in de wereld. Maar wat doet al dit gesteggel met die reputatie? Ja, de hele wereld kijkt natuurlijk mee. Hè. Juist omdat het over zo'n belangrijk buitenlands hulppakket ook gaat. Niet alleen die ruim 60 miljard voor Oekraïne, maar er zit ook ruim 14 miljard in voor Israël. 10 miljard voor hulp aan Gaza. Bijna 5 miljard zou gestoken worden in hulp aan de verdediging van Taiwan. Nou ja, de Amerikaanse tv-zenders noemen het al gênant en te pijnlijk voor woorden. En Biden, ja, die riep gisteren in een laatste poging het congres te overtuigen ook nog maar een keer op om te stoppen met deze giftige politiek die alles verlamt op dit moment in het land. Maar ja, zover is het dus nog niet. Er moet eerst nog vandaag gestemd gaan worden. Ja, en die discussie die duurt nu al maanden. Wat is de weg uit deze padstelling, denk jij? Is die er? Nou ja, Ja, nou ja, het loskoppelen van die grensproblematiek, hè, de financiering daarvoor en dat buitenlandse pakket, dat kan dus een oplossing zijn. In ieder geval voor Oekraïne, want daar wordt natuurlijk hier ook voor gewaarschuwd voor het lettenoffensief wat er aan zit te komen. Als niet nu financiële middelen worden vrijgemaakt om Oekraïne te hulp te schieten, dan staat het er gewoon heel slecht voor dat land. Daar is men zich hier ook echt wel van bewust. En ja, waarschijnlijk zijn de Republikeinen ook hier, zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden, toch wel te poren om daar dan mee akkoord te gaan. Alleen dat buitenlands pakket, maar dat lost dan die problemen aan de grens natuurlijk nog niet op. Dankjewel, Amerika-correspondent Marieke de Vries. Bianca, hoe is het op de weg? Ja, er zijn niet zo heel veel opvallende files tijdens deze spits. De meeste vertraging is er in de Randstad. Wat ook opvalt nu is de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Want daar heb je een kwartier vertraging tussen de knooppunten Diemen en Watergraafsmeer. De verbindingsweg naar de A10 richting Zaanstad is ook dicht. Het komt door een autobrand en er staat 3 kilometer file. Het sportnieuws. De Nederlandse wielrenner Antoine Tolhoek is voorlopig geschorst na een positieve dopingtest. Bij de 29-jarige renner zijn eind november sporen gevonden van anabole androgene steroïden. Hij kan nog vragen om een test van de B-staal, maar tot die tijd mag hij in elk geval geen wedstrijden rijden. Tolhoek reed vorig jaar nog voor Lidl Trek. Nu komt hij uit voor de Portugese ploeg Sabgal Anicolor. Zwemster Sharon van Rauwendaal heeft zichzelf verrast met haar tweede gouden medaille op de WK in Doha. Na haar winst op de 10 kilometer van zaterdag won ze vanochtend ook de 5 kilometer door in de eindsprint de Australische Chelsea Gubecka te verslaan. Vooraf had van Rauwendaal weinig verwachtingen, omdat ze mentaal best wel moe was. Ja, en toen dook ik erin en dacht ik, nou ja, laten we gewoon iets geks doen. En op een gegeven moment kom ik naast de Australische te liggen. En dan zie ik, ik kan winnen. En toen had ik dus nog wel ja, nog een extra leven als het ware. En toen heb ik alles gegeven en naar die finishers van. En 2 dagen nadat Lionel Messi in Hongkong ontbrak bij een oefenwedstrijd van Inter Miami, heeft hij wel meegedaan bij een duel in Japan. In Kobe viel de Argentijnse vedette in na een uur spelen. Japanse fans keken vooraf al uit naar zijn deelname. Messi, love you! Messi! Messi! Maandag ontbrak Messi nog vanwege een blessure. En dat leidde tot woedende reacties van fans in Hongkong die tot $650 hadden betaald om hem te zien spelen. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In Parijs is vanmiddag een herdenkingsceremonie gehouden voor de Franse slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël, 4 maanden geleden. Er vielen toen 42 doden onder de Fransen die in Israël leefden. Frankrijk is het eerste land dat zo'n ceremonie organiseert. Er waren 1000 mensen bij, onder wie nabestaanden en president Macron. Leden van de Republikeinse garde komen aanlopen en dragen ieder 1 foto van een slachtoffer. De doden krijgen een gezicht. 42 foto's, 42 namen, mannen en vrouwen, jong en oud. In aanwezigheid van 1000 genodigden houdt president Macron een toespraak. Car nous sommes 68 millions de Français endeuillés par les attaques terroristes du 7 octobre dernier. Heel Frankrijk en alle Fransen zijn in rouw en rouwen mee met de nabestaanden. Macron spreekt over de slachtoffers en wie ze waren, maar ook over antisemitisme en over de aanval van Hamas. Le plus grand massacre antisémite de notre siècle. De Hamas-aanval in oktober vorig jaar was het grootste antisemitische bloedbad van deze eeuw, zegt de president. Op de tribune in Parijs zitten politici, ministers en ook 150 nabestaanden van de Franse slachtoffers in Israël. En 3 stoelen zijn en blijven leeg, symbolisch, omdat 3 Fransen nog worden gegijzeld door Hamas. De ceremonie is plechtig en sereen, maar kende een tumultueuze aanloop. Nabestaanden waren boos dat ook linkse politici van de partij LFI aanwezig waren. Die weigerden in oktober om Hamas een terreurorganisatie te noemen. President Macron heeft laten weten dat er op een later moment ook een herdenking komt voor de Franse slachtoffers van de Israëlische bombardementen op Gaza. Met Last Train Home. En u denkt misschien, hé, die stem die klinkt net wat anders. Dielke is helaas niet lekker geworden, dus ik neem even de uitzending over. Gaan we naar iets over werken. In de afgelopen 10 jaar is het aantal mensen dat na de pensioengerechtigde leeftijd blijft werken verdubbeld. Blijkt vandaag uit onderzoek van ABN AMRO. Door de krappe arbeidsmarkt kunnen gepensioneerden onder hun voorwaarden iets blijven betekenen. Verslaggever Roeland Muller liep mee met 2 van die doorwerkers in een vakantiepark en bij een start-up kantoor. Nou, dit is dus de lounge. Hier kunnen mensen gewoon lekker een kopje koffie nemen. We hebben 2 spreekkamers, die mogen ze gebruiken. Ik ben Ron van Gelkom. Ik werk via Actief 65 Plus hier 2 dagjes in de week. Nou ja, volgende maand word ik 69. En wat voor bedrijven zitten hier zoal? Het zijn eigenlijk allemaal start-ups. Dan denk ik meteen aan relatief veel jonge medewerkers. Klopt dat ook? Klopt. Klopt helemaal. Ja, wij zijn eigenlijk, denk ik, en mijn collega's, we zijn er wat ouderen in het pand. Wat is nou voor u de belangrijkste reden om door te werken, ondanks dat u al de pensioengerechtigde leeftijd heeft? Nou ja, omdat ik toch merkte na een maand of 2, 3 dat ik heel onrustig werd thuis. Jij bent hier aan het werk. Hoe oud ben jij dan? Ik ben 37. Ja, precies. Een van de oudste hier. Loopt hij ook al eens ergens tegenaan? Dat hij zegt van, nou, dat gaat me te snel. Of dat vind ik lastig om me in te kunnen verplaatsen. Wat ik wel merk, maar goed, dat heeft toch met mijn fysieke gesteld. U wijst naar uw oren. Ja, ik hoor af en toe dingen niet. Nee, maar voor de rest gaat het eigenlijk best hartstikke leuk. Alleen wat ik wel merk, is dat de werkethiek. Ja, kan je niet vergelijken met zoals wij. werkte vroeger. Wat is dan het grote verschil? Nou ja, als ik ook alleen al kijk wat er op de afdelingen staat. Men heeft een pooltafel, men heeft een bar, men heeft een PlayStation. Ja, mensen liggen op een bank met een laptop te werken. Even doorgereden naar de kust, Zandvoort aan Zee, het Huisjespark. Pries Smelt, u bent van dit vakantiepark hier. Het is natuurlijk een populaire locatie, hè? Zandvoort aan Zee, het hele jaar door, denk ik. Ja, altijd druk, echt superleuk, een mooie omgeving en altijd prachtig hier. Dan heeft u ook personeel nodig. Wie heb ik hier naast me staan? Ik ben Ben en ik ben ingehuurd via een klusheren. Dat zijn dus gepensioneerden die het leuk vinden nog om te klussen. Sloten. Allerlei soorten lampen. En dan dozen met alle soorten schroeven. Dat is heel leuk afwisselend werk. Ja, en dan natuurlijk die onbeleefde vraag. Maar hoe oud bent u dan? Ik word over 3 maanden 73. Ik vind dingen doen met kleinkinderen heel leuk natuurlijk. Want die zitten op school. Daarnaast golf ik. Maar dat wil ik niet elke dag doen. Ik fiets graag. Dat doe ik ook niet elke dag. En lezen en bij de tv zitten de hele dag al helemaal niet. En klussen vind ik leuk gewoon om met de handen bezig te zijn. Ik ben altijd met mijn hoofd bezig geweest. Achter een computer. En gaandeweg heb ik leren klussen voor mezelf en voor familie en kinderen. En nu doe ik het 2 dagen hier in dat park. En dat is zo divers en leuk. Dat hou ik nog even vol. Hij zegt, ik heb het mijn hele werkende leven op een kantoor achter een computer gezeten. Kan die een beetje klussen? Nou, zeker. Echt heel erg waardevolle krachten ook. Het brengt een bepaalde nuance, kennis mee. En ook qua dynamiek in het team is het ontzettend leuk. We hebben een golfslagbad en natuurlijk onze 60 meter glijbaan met hoge toren. En als er iets mis is met die 60 meter glijbaan, kunt u die dan repareren? Dan moet de zwembroek aan en dan moeten we gaan kijken. De glijen en dan of er geen uitstekende delen zijn of loszittende delen. Want natuurlijk veiligheid is heel belangrijk. Putjes die verstopt raken, douches die niet goed werken, toiletten waar iets niet goed gaat. Merkt u nou dat u door uw leeftijd ook bepaalde dingen juist minder goed kan? Nou, dat niet zozeer. Alleen als ik echt ergens onder moet kruipen, lang gebogen moet zitten, dan merk je dat je lijf een beetje tegensputtert. Maar voor de rest ben ik topfit. Ik ga 2 keer in de week naar de sportschool. Dus ik heb wel het idee dat u er wel plezier in heeft. Ja, ik heb er zeker plezier in. Ik doe nu iets meer dan een half jaar. En, het is me niet tegengevallen, dus ik kan het wel even doen. En wat moet u nu nog doen? Vandaag. Nou, er is een elektraprobleem en ik moet een badkamerspiegel vervangen waar het weer in zit. Dat gaan we nog even doen vanmiddag. Dus dat wordt nog even doorwerken? Ja, geen probleem. Plotters, een verslag was dit van onze economieverslaggever Roeland Müller. NPO Radio 1. Goedenacht, vrienden. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen. Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Rob Trip. Je hoort het prachtige, kleurrijke, allemaal bijzondere inzendingen van mensen die Hans Hogedoorn met zijn iconische stem willen opvolgen. En die nieuwe stem hebben we gevonden. Zaterdagavond maken we de winnende stem bekend in een speciale uitzending van NOS Met het oog op morgen. Dus luister zaterdagavond om 11 uur naar NPO Radio 1 en hoor voor het eerst de nieuwe stem van het oog. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nederland vergrijst in rap tempo. Maar we hebben ons daar nauwelijks op voorbereid. Hoe voorkomen we dat de zorg en de huizenmarkt volledig vastlopen? We gaan naar 2040 naar een verdubbeling van het aantal ouderen. Het is geen 5 voor 12, maar het is 5 over 12. De toekomst is grijs. Vanaf vanavond om 8:30 bij Max op NPO 2. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Direct geld besparen? Laat dan nu je dak isoleren met PIF-isolatie door een PIF Pro. Kijk op zogepift.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Nu isoleren. Zogepift.nl. NPO Radio 1. 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. De medewerker van terreurbestrijder NCTV, die wordt verdacht van het lekken van staatsgeheimen aan Marokko, had ruim 900 geheime documenten in huis. Dat roept de vraag op hoe het zit met de beveiliging van dit soort gevoelige informatie. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is in Israël. Is er zicht op een mogelijk bestand tussen Israël en Hamas? Maar nu eerst het NOS Journaal met Christian Bonenbakker. Het Kamerdebat over de formatie is waarschijnlijk volgende week woensdag. Dan praat de Tweede Kamer over het verslag dat informateur Plasterk de komende dagen gaat schrijven, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewit. Hij moet eigenlijk chocola gaan maken van deze situatie, over hoe dit proces verder moet. En daarbij is het ook nog wel de vraag of dit proces verder gaat met die informateur Plasterk. Want eigenlijk wat Omtzigt gisteren gedaan heeft, was ook wel het vertrouwen richting Plasterk opzeggen, omdat Plasterk die financiële documenten niet op tijd gedeeld zou hebben met hem. Nou, volgende week woensdag is daar dus dat Kamerdebat over dat verslag. En in ieder geval tot die tijd wordt het nog niet helemaal duidelijk hoe dit verder gaat, maar wel dat een volgend kabinet nog wel even op zich laat wachten. Een aantal partijen, waaronder GroenLinks-PvdA, wilden al voor woensdag een debat, maar daar is geen meerderheid voor in de Kamer. Spaanse boeren demonstreren voor de tweede dag tegen het Europese landbouwbeleid. In Barcelona zijn ze met honderden tractoren het stadscentrum ingereden en ze blokkeren het kantoor van de Catalaanse premier. Die gaat met de boeren in gesprek. Ook op andere plaatsen in Spanje zijn protesten. In de haven van Castellón, ten zuiden van Barcelona, blokkeerden boeren wegen en staken ze autobanden in brand. De aanval van Hamas op 7 oktober was het grootste antisemitische bloedbad van deze eeuw. Dat zei de Franse president Macron op een herdenking in Parijs voor de Franse slachtoffers van de terreuraanval. Daarbij kwamen 1200 mensen om het leven, onder wie 42 met de Franse nationaliteit. Drie Fransen worden nog vermist. Waarschijnlijk zijn ze gevangen genomen door Hamas. Bij de herdenking in Parijs bleven daarom drie stoelen leeg. De aanwezige mensen waren een minuut stil. Nabestaanden van slachtoffers lieten foto's van hen zien. De Britse koning Charles heeft zijn wekelijkse gesprek met premier Sunak niet zoals gebruikelijk in persoon gevoerd, maar telefonisch. Charles wordt voor kanker behandeld en is gisteren naar het landgoed Sandringham vertrokken, zo'n 100 kilometer van Londen. Bij boerenprotesten en wegblokkades wordt voortaan sneller en harder ingegrepen, zeggen politie en justitie. Die hadden vanmiddag spoedoverleg met minister Jesselgus. Actievoerders kunnen meteen een boete krijgen of achteraf worden vervolgd. De afgelopen dagen dumpten boeren afval op snelwegen en werd er brand gesticht. Politie en justitie willen ook strenger optreden tegen actievoerders van Extinction Rebellion. Een zoekactie in Hoogvliet naar een al jaren vermiste man uit Spijkenisse heeft niets opgeleverd. De politie zocht vanmiddag in de buurt waar eerder zijn auto werd teruggevonden. De man, Adrie Knops, is vermist sinds 2001. De zaak is weer opgepakt op verzoek van de Peter R. de Vries Foundation. En bij de man die wordt verdacht van het lekken van staatsgeheimen aan Marokko zijn ruim 900 geheime documenten gevonden. Dat zei het OM op een eerste zitting. De man werkte bij terreurbestrijder NCTV en werd in oktober opgepakt op Schiphol. Hij wilde met meer dan 100 geheime stukken naar Marokko vliegen. Met de nieuwe rollerbank heeft de politie 5 mensen beboet die op een opgevoerde elektrische fiets reden. De rollerbank werd vandaag in gebruik genomen in Amsterdam. Het nieuwe apparaat kan niet alleen brom- en snorfietsen testen, maar ook meten hoe hard elektrische fietsen, speedpedelecs en fatbikes gaan. Hard nodig, zegt de politie. Je ziet een verandering in het verkeersbeeld. Veel meer elektrische fietsen, meer en meer. En we weten ook allemaal dat er ook met die fietsen gerommeld wordt, waardoor ze veel harder kunnen als toegestaan. En dat maakt het ook noodzakelijk dat de politie daarop kan controleren. In totaal krijgt de politie 247 nieuwe rollerbanken. Die worden de komende maanden in heel Nederland in gebruik genomen. De internationale wielerbond UCI heeft Antoine Tolhoek voorlopig geschorst. De aanleiding is een positieve dopingtest. De Nederlander rijdt voor een Portugese ploeg. Hij mag nog een contra-expertise vragen. En het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht een graadje vorst en in het zuidoosten mist. Morgen vanuit het zuidwesten regen. In het midden en oosten van het land kan wat natte sneeuw vallen. Middagtemperatuur rond 3 graden. Christian, dankjewel. We gaan naar Bianca Daming bij de ANWB. Hoe staat het met de files? De dagelijkse files worden alweer korter. De meeste vertraging heb je nog onder meer op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Vertraging is een kwartier. Er staat ook nog een vrachtwagen met pech daar. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn heb je een kwartiertijdverlies tussen Heerde-Zuid en Vaassen. Dat komt door een ongeluk. Van Eindhoven naar Arnhem op de A50 sta je ook nog een kwartier in de file tussen Os-Oost en Ravenstein. En op de N201 van Hoofddorp naar Uithoren heb je 20 minuten oponthoud. Staat file tussen de aansluiting met de A4 en Aalsmeer. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wie wordt de beste allround danser van Nederland? 10 amateurdansers kunnen hun droom verwezenlijken om professioneel danser te worden. Dit is meer dan een wedstrijd. Wie houdt de lange strijd vol en leert zo goed mogelijk alle dansstijlen? Zo, welkom bij Project Dans. Stream nu op NPO Start. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Money, money. Ja, money, money. Je hoort het goed. Money, money. Jackpot alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Met Toyota Private Lease heb je het nu heel goed voor elkaar. Want dankzij een korting op je maandbedrag rij je nu tijdelijk een Toyota vanaf €259 per maand. En voor maar €20 per maand extra kun je na een jaar maandelijks opzeggen met Toyota Flexlease. Bereken jouw korting op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €174 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Een oud-medewerker van de NCTV heeft volgens het OM meer dan 900 documenten met geheime informatie mee naar huis genomen, terwijl dat absoluut niet mocht. Hij was werkzaam op het gebied van jihadisme en radicalisme. Daarvoor verzamelde hij informatie. Hij was analist en wetenschappelijk medewerker. Dus het behoorde niet tot zijn taak om informatie te geven aan buitenlandse geheime diensten. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Deze man wordt ervan verdacht allerlei staatsgeheimen te hebben gelekt aan de Marokkaanse inlichtingendiensten. Vorig jaar is hij aangehouden op Schiphol, terwijl hij volgens de officier van justitie op weg was naar Marokko met een tas vol geheime documenten. Dat kwam allemaal vandaag naar voren tijdens een pro forma zitting. Ik ga daarover praten met Willemijn Aerts van de Universiteit Leiden. Goedenavond. Goedenavond. U bent expert op het gebied van inlichting en veiligheidsdiensten. Heeft ook gewerkt bij de NCTB. Ik heb er ook gewerkt, klopt. Ja. Precies. Wat zegt dit over de beveiliging bij de Nederlandse inlichtingendiensten als iemand toch zo'n grote hoeveelheid documenten mee naar huis kan nemen? Ja, dit hoop je natuurlijk als inlichting- en veiligheidsdienst of überhaupt als overheidsorganisatie absoluut te voorkomen. Hè, dat er geheime spullen mee naar huis genomen kunnen worden. Daar zijn veel regels en afspraken over, maar blijkbaar kan je dit dus ook omzeilen. Ja, want hoe zit het met die beveiliging? Neem aan, iedereen wordt daar toch uitgebreid gescreend? Ja, zeker. Wat je eigenlijk, mensen die met staatsgeheime informatie in aanraking komen, daar wil je eigenlijk van weten of ze nou chantabel zouden zijn of niet. Dus van tevoren ga je met deze mensen in gesprek. Die krijgen een veiligheidsscreening en dan wordt er dus gekeken, ben je mogelijk chantabel? Nou, ik denk dat veel eruit zal filteren, maar er zit natuurlijk ook altijd een risico in. Hè? Iemand die geen schulden heeft op het moment van die screening, maar daarna in een vechtscheiding belandt, zijn hypotheek niet meer kan betalen, gaat drinken, et cetera. Het is een momentopname, dus dat is geen garantie voor succes. Het is niet dat zo'n screening elke 2 jaar herhaald wordt. Hij wordt wel herhaald. En je bent zelf natuurlijk ook verplicht als medewerker om aan te geven als er iets in je privésituatie verandert. Maar ja, het zijn allemaal voorzorgsmaatregelen. Hè? Net als de cursus en het omgaan met die geheime informatie. Maar ja, helaas blijken er dus gevallen te zijn dat dat toch omzeild wordt. Ja. Is nou duidelijk om wat voor informatie het gaat die de verdachte mogelijk heeft gelekt? Nou, uit de proforma-zitting vandaag kwam naar voren dat het onder andere om een stuk zou gaan of een rapport van de Nederlandse Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst over de activiteiten van de Marokkaanse geheime dienst in Nederland. Oké. Maar ja, als het er meer dan 900 zijn, dan kan daar nog heel veel andere informatie bij zitten. Ja, absoluut. En volgens mij gaf de officier van justitie dat ook aan, dat ze eigenlijk nog meer tijd nodig hebben om hier naar te kijken wat het nou precies is. Maar dit zijn natuurlijk wel dingen die voor andere landen, in dit geval Marokko, interessant zouden kunnen zijn. Als je inderdaad weet wat de Nederlandse diensten over jouw dienst weten. Nou, dat is ontzettend interessante informatie voor hen. Ja. Kan dit nou ook nog diplomatieke gevolgen hebben voor de relatie tussen Nederland en Marokko? Ja, dat zou zeker kunnen. In het verleden zijn wel gevallen bekend geweest dat na dit soort zaken toch diplomaten worden uitgezet. Maar ik denk dat dat nog te vroeg is, behalve dat er vast gesprekken over gevoerd zijn, om daar nu uitspraken over te doen. Ja, en u noemde net een aantal keer het woord chantabel. Is dat nou vaak de reden dat dat misgaat? Bijvoorbeeld zoals in dit geval? Ja, over dit geval, dat weten we natuurlijk nog niet. Er zijn, als je naar die inlichtingen, wetenschap en literatuur kijkt, verschillende redenen te bedenken. Geld is er vaak een van, soms de eer. Ook ideologie. Een bekend geval, jongens die in Cambridge studeerden in de jaren 30 van de vorige eeuw. Die geloofden echt dat het marxisme eigenlijk de beste manier was om het fascisme uit Europa te houden. Die zijn echt uit ideologische overtuigingen voor de Sovjet-Unie gaan werken. Dus er zijn verschillende redenen te bedenken. Ja. Mensen kunnen ook onder druk gezet worden, chantabel zijn inderdaad. Ja, precies. Dus dat kan allerlei reden hebben. Wat denkt u, gaat dan of heeft wellicht de NCTB al dan naar aanleiding van dit geval maatregelen genomen? Wat zou je moeten doen op dit moment? Ja, dat zou goed kunnen. Kijk, dit zijn natuurlijk de best bewaarde geheimen van in dit geval deze overheidsorganisatie. Dat ze natuurlijk ook niet precies willen dat mensen weten hoe ze al hun informatie beveiligen en hoe ze daarmee mee omgaan. Want ook dat soort dingen is voor andere landen heel interessant om te weten. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat zij natuurlijk nog een keer hun processen tegen het licht houden. Ja, precies. Want het is toch vaak zo bij inlichtingendiensten dat bepaalde medewerkers bij bepaald soort informatie kunnen komen en dat niet iedereen toegang heeft tot staatsgeheime informatie? Ja, klopt. Nou, de NCTV is geen inlichtingen- en veiligheidsdienst, maar ook daar, dat noemen ze ook wel compartimentalisering, dat je dus inderdaad alleen maar bij de gegevens kan die je nodig hebt. En ook dat is natuurlijk de vraag, wie heeft wat waarvoor nodig, dat weten we in dit geval niet. Nee, er zijn nog heel veel vragen. Absoluut. Volgens mij was dit de eerste proforma-zitting en gaan ze later dit jaar verder. En ik ben ook wel heel erg benieuwd wat daar uiteindelijk uit zal komen. Ja, precies. Nou, wellicht spreken we elkaar dan weer. Willemijn Aerts van de Universiteit Leiden. Nicaragua dreigt om Nederland aan te klagen bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Het land beschuldigt Nederland ervan, en ook landen als de Verenigde Staten en Duitsland, om bij te dragen aan genocide in Gaza. Latijns-Amerika-correspondent Boris van der Spek volgt Nicaragua. Zit zelf in Mexico. Dag Boris. Goedendag. Waar baseert Nicaragua die beschuldiging op? Nou, volgens Nicaragua levert Nederlands wapens aan Israël. Zet Israël die wapens in Gaza. En draagt Nederland naast Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Canada bij aan wat zij genocide in Gaza noemen. Nicaragua en Nederland hebben allebei de genocideconventie van de VN ondertekend. En ja, dus kan Nicaragua naar het internationaal gerechtshof stappen om Nederland aan te klagen voor de schending van die conventie. En met de zaak wil Nicaragua onder meer zorgen dat wapenleveringen aan Israël door deze westerse landen worden stopgezet. Ja, we zagen dit natuurlijk laatst ook al met Zuid-Afrika. Wat is nou de reden dat Nicaragua zo opkomt voor Gaza? Nou, dat ook een beetje dezelfde reden als waarom Zuid-Afrika dat deed. Net als veel landen in Latijns-Amerika voelt Nicaragua zich sterk verbonden met de Palestijnse gebieden. Dat komt door de eigen geschiedenis van slechte ervaringen met onder meer de VS. Die zien weerspiegeld wat er met hen was gebeurd, wat er nu in Gaza gebeurt. En dat zie je ook op globaal toneel. Er is een beetje een scheiding gaande tussen het Westen en wat wel de Global South wordt genoemd sinds de oorlog in Gaza. Veel ontwikkelende landen met een verleden van onderdrukking door een koloniale macht voelen zich verbonden met de Palestijnse zaak. Dat zag je dus ook heel erg met Zuid-Afrika, die destijds een zaak aanspande. En in Latijns-Amerika leeft dat gevoel ook heel erg, onder meer in Bolivia, in Chili, in Colombia en dus ook in Nicaragua. Ja, en de president van Nicaragua, Daniel Ortega, heeft hij wellicht ook nog andere redenen om deze landen aan te willen pakken? Nou, het voelt ook wel een beetje als een PR-stunt. Want het is natuurlijk best ongemakkelijk dat Nicaragua, waar de regering van Ortega de bevolking echt heel hardhandig onder de duim houdt, waar mensenrechten schendingen plaatsvinden, dat zij nu op het internationale podium springen om op te komen voor mensenrechten. Dat kan wel, want het is wel internationaal recht. Dat is natuurlijk iets heel anders dan binnenlandse aangelegenheden. Maar het voelt een beetje alsof Nicaragua wil opkomen voor mensenrechten om te verbloemen wat er in eigen huis gebeurt. Maar in dat licht zie ik wel dat die dreiging van Nicaragua wel wordt omgezet in een daadwerkelijke aanklacht. Ja, en hoe reageren ze dan in Nicaragua? Ja, zeggen ze daar ook niet van, kijk eerst eens eventjes naar hoe het hier gaat? Nou, er zijn weinig mensen op het moment in Nicaragua die dat durven te zeggen, omdat het, zoals ik zei, Daniel Ortega, dat is een dictator in zijn eigen land. Oppositie, mensenrechtenorganisaties, pers, dat is allemaal monddood gemaakt. Op het moment dat zij dit vanuit Nicaragua zouden zeggen, dan is er een grote kans dat er een dag later een groot team politieagenten voor de deur staat. Ja, dus dat is eigenlijk helemaal geen optie. Dank voor dit gesprek, Latijns-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? De files worden vrij snel korter. Op de A50 heb je nog de meeste vertraging nu. Van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. Daar is het oponthoud nog iets meer dan 20 minuten. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn sta je nog in de file. Tussen Heerde-Zuid en Vaassen is de vertraging een kwartier. Dat komt door een ongeluk. Supermarktketen Jumbo gaat de komende weken extra maatregelen nemen om winkeldiefstal aan te pakken. Zo komt er bijvoorbeeld meer en duidelijk zichtbaar cameratoezicht. En zijn er ook meer steekproeven bij zelfscankassa's. Ook wordt extra opvallend gecommuniceerd in alle winkels naar de klanten dat boodschappen moeten worden afgerekend en dat scherper wordt gecontroleerd op diefstal. Jumbo maakte begin dit jaar bekend dat daar jaarlijks voor meer dan 100 miljoen euro aan boodschappen wordt gestolen. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Grote bedrijven als Nike, Coca-Cola en H&M duiken steeds vaker op in het gameplatform Roblox. Dat ontdekten de collega's van het NOS Jeugdjournaal. Veel kinderen spelen op Roblox dagelijks online spelletjes. Die bedrijven waar ik het net over had, die willen populairder en bekender worden bij kinderen. Game-experts maken zich daar zorgen over. Ook journalist Simone Hermes van de Volkskrant. Goedenavond. Goedenavond. Allereerst, ik heb wel een kind, maar die is anderhalf, dus die zit nog niet op Roblox. Wat is het? Nou ja, dat zal waarschijnlijk niet heel lang duren, want de leeftijd is erg jong. Ja, Roblox is een gameplatform, dus je kan het eigenlijk vooral zien als een verzamelplek voor echt een ontelbare hoeveelheid games. Met 70 miljoen dagelijkse gebruikers, dus dat is enorm veel, waarvan de helft onder de 12 ongeveer en een kwart onder de 9. Dus vol met kinderen. Ja. Ja. En die bedrijven maken daar dus reclame. Op wat voor manier gebeurt dat dan? Ja, je ziet eigenlijk op twee manieren zit er heel veel commercie in Roblox. En je hebt in eerste instantie de aankopen in het spel zelf. Dus dat kennen we natuurlijk al langer. Je kan pakjes kopen of andere dingen. Maar je ziet ook dat merken die laten studio's hele spellen of hele werelden bouwen in die game, waar kinderen kunnen spelen en kunnen rondhangen. En waar ze dan dingen kunnen kopen, maar waar ze vooral ook de hele tijd worden blootgesteld aan Chupa Chup of cosmetica merken. Ja, precies. Ze zitten eigenlijk de hele tijd in een hele reclameachtige wereld. Ja, het is je moeilijk om er iets bij voor te stellen, maar je kan het eigenlijk een beetje zien alsof je kinderen aan het voetballen zijn, want het is een super sociaal spel. Dus de lol zit er maar vooral in dat je dat met vriendjes samen doet. En dat dan om dat veld heen, dat er dan allemaal mensen met shirtjes staan. Hier, koop dit shirt. En je vriendjes hebben dat ook, dus dat wil je ook. Ja. Het Jeugdjournaal vroeg kinderen hoe zij bedrijven tegenkomen in Roblox. En deze jongen deed een racespel toen hij Coca-Cola tegenkwam. Dan had je zeg maar een race soort van. En als elke keer hoe verder je kwam, dan kreeg je munten. En dan stond er allemaal Coca-Cola. Hoe groter, hoe betere energy boost je kreeg. Dan willen ze het gewoon laten zien en dan willen ze dat je het gaat kopen een beetje. In sommige games van een winkel heb je, en dan heb je PlayStation 5 star binnen liggen. Ook Prime heb je daar liggen. Ja, eigenlijk alles wat je ook in het echt hebt. Ja. Ja, de vraag is natuurlijk, waarom doen bedrijven dit? Ja, er zijn voor kinderen, zeker in Nederland, zijn gewoon hele strenge regels over adverteren. Dus sinds 2021 kan je rondom Zep en Zeppelin-programma's al geen reclame meer inkopen. YouTube die pakt dat ook wel steeds strenger aan. Dus dit is een soort, ja, bijna wild westen waar regelgeving nog helemaal niet echt zicht op lijkt te hebben. Hoe kan het dan? Is het omdat het te nieuw is dan? Ja, kijk, het moeilijke bij Roblox is, ik bedoel, ik schrijf erover, dus natuurlijk log ik in en ga ik daar ook rondlopen. Maar het is zo moeilijk om te begrijpen hoe een 9-jarige of een 8-jarige op dat platform is. Dus ik denk inderdaad wel dat daar te weinig zicht op is. Ja, ja. Want wat is het precies waar jij je zorgen om maakt? Nou ja, het is die enorme commercialisering van een plek waar kinderen gewoon eigenlijk met elkaar aan het spelen zijn. En het is niet alleen de reclame zelf, maar het is ook alles draait om dingen kopen. Overal is het, en dat is dan met Robux, dat is dan de currency waarmee je in dat spel betaalt. Maar het is ook de merken zelf, de merken die erop zitten, dus Chupa Chup, maar ook enorm veel cosmetica. Dat je je afvraagt waarom moeten beautymerken zo aanwezig zijn op een platform waar heel veel 10-jarigen rondlopen. Ja, maar het is toch ook, ja, hoe groter dan zo'n platform wordt, hoe meer zicht erop is. Hè? We hebben het er nu ook alweer over. Dan kan je zeggen, dat zal dan vast niet lang duren voordat daar wel regels voor komen. Nou ja, waar ik me bijvoorbeeld enorm over verbaasde was vorige week had je natuurlijk die hoorzitting in de Amerikaanse Senaat. En dat ging over de veiligheid van kinderen online. En dan zijn daar alle CEO's van Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram. Maar die van Roblox zit er niet bij. Nee, want dus wie zit erachter? Ja, Roblox is een Amerikaans bedrijf. En het is gewoon een eigenlijk een platform zoals Meta dat ook is. Ja, ja, precies. Ja, zonder de bekendheid van zo'n CEO zoals Zuckerberg. Juist. Ja, mensen zijn er minder mee bekend omdat het dus vooral voor kinderen is. Maar zij zijn inmiddels ook beursgenoteerd. En het is echt een gigantische onderneming. Ja, ja. Ze moeten het gewoon serieus nemen. Heb jij het idee dat ouders doorhebben in wat voor omgeving hun kinderen dan rondlopen als ze aan het Robloxen zijn? Nee, en ik begrijp dat eerlijk gezegd ook heel goed. Want ik vind het, zoals ik net zei, ook al moeilijk om echt te vatten wat kinderen daar doen en wat daar gebeurt. Maar ja, ik heb zelf geen kinderen, maar ik zou me wel kunnen indenken als ik ze had, dat ik toch wel af en toe mee zou willen kijken. Niet per se heel streng, maar gewoon ook uit interesse van wat doe je daar en met wie hang je daar rond en ja, wat zie je? Ja, dankjewel voor dit gesprek. Volkskrantjournalist Simone Hermes over Roblox dus. Er is nog veel werk te doen. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken vandaag tijdens zijn bezoek aan Israël. Hij sprak daar onder meer met premier Netanyahu. En dat deed hij op de dag dat Hamas een plan presenteerde dat moet leiden tot een staakt het vuren. Zometeen om 6:30 geeft Netanyahu een persconferentie en Blinken volgt dan een uur later. Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, is er iets bekend over hoe die dag van Blinken is verlopen? Wat is er daar achter de schermen allemaal gebeurd? Daar zijn toch wel stevige gesprekken gevoerd, denk ik. Een van de zorgen van Blinken is dat Israël Rafah gaat aanvallen, de stad in het zuiden van Israël. Israël heeft gezegd dat het dat gaat doen, maar daar zijn natuurlijk heel veel Palestijnen naartoe gevlucht. Dus de angst van de Amerikanen is dat dat een bloedbad wordt. En daar is druk uitgeoefend op de Israëli's om dat niet te doen. Maar het grote verhaal was natuurlijk dat plan wat is geformuleerd door Qatar en Egypte, wat door Hamas is aangepast, een tegenvoorstel gedaan. Ja, dat ligt nu op tafel bij de Israëli's en daar hebben ze vandaag uitgebreid over gepraat. Ja, en is al enigszins duidelijk hoe Israël daarop, wat ze daarvan vinden? Negatief, maar niet het meteen van de hand wijzen. Dus ze zeggen, eigenlijk wat er in dat plan staat, dat gaat ons veel te ver. En de basisvraag is dan toch eigenlijk, gaat er na een eventuele gevechtspauze doorgevochten worden of niet? En Israël zegt ja, heel duidelijk wel. Hè. De premier Netanyahu die heeft het deze dagen over een totale overwinning op Hamas. Nou ja, dat laat aan duidelijkheid weinig te wensen over. Hamas in het tegenvoorstel heeft het duidelijk een heel ander plan. Het gaat over 3 fases, elk van 45 dagen. Dus dan heb je het over lange gevechtspauzes. Maar bijna na de eerste fase meteen al zou Israël zijn troepen uit de Gazastrook moeten terugtrekken. En aan het einde van de derde fase zou er een compleet staakt het vuren moeten komen. En dat is iets waar Israël natuurlijk niks van wil weten. En de Israëlische minister van Defensie heeft vandaag ook tegen de Amerikanen gezegd van ja, eigenlijk is dit een non-starter en wil Hamas door dit voorstel te doen dat de oorlog voortduurt. Want ze weten toch dat wij hier nooit mee akkoord kunnen gaan. Dus ja, het ligt gewoon mijlenver uit elkaar, Sander. Het ligt mijlenver uit elkaar. Het optimistische wat je kunt zeggen is dat er in elk geval nog gepraat wordt. Ja. Dat geen van beiden het plan van Qatar en Egypte van de hand heeft gewezen. En dat praten, dat is inmiddels ook bekend geworden. Dat gaat morgen door in Egypte. Ja, zolang er gepraat wordt kun je nog denken dat de standpunten toch nog bij elkaar gebracht gaan worden. Verwacht jij nog iets van die persconferenties vanavond? Ja, het zal vooral de toon zijn van de persconferenties. En dan is het met name die van Anthony Blinken interessant natuurlijk. Tot wie richt hij het woord, op welke manier? Waar legt hij zwarte pieten? Of doet hij dat helemaal niet omdat hij er nog hoop op heeft dat er iets in Egypte kan gebeuren? Netanyahu heeft natuurlijk ook een lastige persconferentie omdat hij zowel zijn vriend, Amerika, wil behouden, maar ook intern natuurlijk allerlei groepen heeft die wil bespelen. Een groep van Israëli's die zegt tegen elke prijs moeten er gijzelaars worden vrijgelaten en die zullen dit plan van Hamas niet meteen de prullenbak in willen verwijzen. Tegelijkertijd heeft hij ook in zijn eigen regering rechtsradicale elementen die zeggen we moeten niet doen wat ook maar in de buurt komt van een staakt het vuren. Een gevechtspauze is het hoogste haalbare. Nou, dan kun je misschien afvragen, hoe ga je dat allemaal bij elkaar brengen? Kijk, die fasering die in dat plan zit van Qatar en Egypte, dus een staakt het, of een gevechtspauze, en die wordt dan verlengd. En in de tussentijd worden er gevangenen vrijgelaten en gijzelaars vrijgelaten. Daar kun je natuurlijk nog wel iets in bedenken. Hè? Wat gebeurt er tijdens welke fase? Ja, daar zit volgens mij het wisselgeld. Ja. Kennelijk hebben beide partijen nog de hoop erop dat je door daar wat taal te zoeken, door daar wat slimmigheden toe te passen, dat je er misschien nog uitkomt. Nou, dat zal moeten blijken de komende dagen in Cairo. En die persconferenties van Netanyahu en Blinken, ja, die zullen toch een beetje de sfeer toelichten waaronder dat gaat gebeuren. We gaan het volgen samen met jou. Dankjewel, Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Dag Fleur, wat gaat er om in het hoofd van Pieter Omtzigt? Misschien is dat wel de belangrijkste vraag die vandaag in Den Haag werd gesteld, want zijn afhaken van de formatie is met mysterie omgeven. Wij proberen zo iets dichter bij een antwoord te komen. Dat, na de hoofdpunten van het nieuws met Christian Bonenbakker. Morgen om 5:00 is er een nieuwe Nieuws en Co. Heel fijne avond. NPO Radio 1. NSC-Kamerlid Eddy van Heijem is bij informateur Plasterk geweest en heeft hem een brief overhandigd. Daarin staat waarom zijn partij op dit moment niet verder wil praten. De brief blijft voorlopig geheim, maar zal wel worden toegevoegd aan het verslag van Plasterk. De aanval van Hamas op 7 oktober was het grootste antisemitische bloedbad van deze eeuw. Dat zei de Franse president Macron op een herdenking in Parijs voor de 42 Franse slachtoffers. 3 Fransen worden nog vermist, waarschijnlijk worden zij door Hamas gegijzeld. Spaanse boeren demonstreren voor de 2e dag tegen het Europese landbouwbeleid. In Barcelona zijn ze met honderden tractoren het stadscentrum ingereden en ze blokkeren daar het kantoor van de Catalaanse premier. Die gaat met de boeren in gesprek. En de internationale wielerbond UCI heeft Antoine Tolhoek voorlopig geschorst. De aanleiding is een positieve dopingtest. De Nederlander rijdt voor een Portugese ploeg. Hij mag nog een contra-expertise aanvragen. En het weer, vannacht een graadje vorst en in het zuidoosten mist. Morgen vanuit het zuidwesten regen of natte sneeuw bij een graad of 3. En voor de files gaan we naar de ANWB, Bianca Damink. De meeste files zijn inmiddels opgelost. Er staan nog wel twee opvallende files. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum heb je bijna een half uur vertraging. Het staat vast tussen Hagestein en Lexmond door een vrachtwagen met pech. Er staat nog 5 kilometer file daar. En er is een ongeluk gebeurd op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Vaassen. Vanaf Heerde-Zuid heb je daardoor ook bijna een half uur tijdverlies. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Remmen en op het gaspedaal drukken tegelijkertijd. Meestal leidt dat tot ongelukken. Is Europa dat aan het doen als het gaat om klimaat- en natuurbeleid? Gisteren maakte eurocommissaris Wopke Hoekstra in het Europees Parlement in Straatsburg een nieuwe doelstelling bekend voor de reductie van CO2. Based on the best available science and a detailed impact assessment, as I'm sure you have seen, we are recommending that the 2040 target should be a 90% cut in emissions. Ja, maar diezelfde dag trok commissievoorzitter Ursula von der Leyen onder druk van de boeren.